สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชื่อพระเยซูตอนที่474เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่3พระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับซึ่งเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูโปรดอย่าลืมว่าเป็นคำอธิษฐานที่ทรงไว้ซึ่งสง่าราศีและมีคุณค่าสูงสุดและเป็นคำอธิษฐานที่ยาวที่สุดที่บันทึกไว้อยู่ในพระคัมภีร์ขององค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยรอดของเราพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้ค้างไว้ อยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่10นะครับข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนกับพระองค์เราจะเข้าใจตอนนี้ก็คือต้องเข้าใจบริบทในตั้งแต่ข้อที่8ครับพี่น้องครับผมจะอ่านข้อที่8ให้พี่น้องฟังนะครับยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไร้ค่าเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ล้ำเลิศในการที่ได้รู้จักพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพื่อพระองค์ข้าพเจ้าได้สละทุกสิ่งข้าพเจ้าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเศษขยะเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์และอยู่ในพระองค์ตัวข้าพเจ้าเองไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาโดยบทบัญญัติมีแต่ความชอบธรรมที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าและได้มาโดยความเชื่อข้อ10ข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระคริสต์และมีประสบการณ์ในฤทธิอำนาจแห่งการคืนพระชนของพระองค์และร่วมสามัคคีธรรมในการทนทุกข์ของพระองค์เป็นเหมือนพระองค์ในการสิ้นพระชนเพื่อจะได้เป็นขึ้นจากตายโดยทางใดทางหนึ่งอันนี้เป็น NIV ฉบับภาษาไทยนะครับพี่น้องครับเราเข้าใจบริบทของข้อที่10โดยอ่านข้อที่8ข้อที่9ข้อที่8ข้อที่9นั้นเป็นความปรารถนาที่ท่านเปาโลปรารถนาที่จะรู้จักคำว่ารู้จักนี้มีความหมายลึกซึ้งมากครับท่านต้องการรู้จักในขณะที่ท่านยังมีลมหายใจไม่ใช่รู้จักเมื่อเรา ผ่านโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์แล้วถึงตรงนั้นทุกคนจะรู้จักพระองค์แน่นอนเห็นชัดเจนแต่ทุกวันนี้ครับเราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่ท่านเปาโลปรารถนาที่จะเห็นชัดเห็นชัดยิ่งกว่าคนอื่นๆนะครับท่านอาจจะไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ผมพูดเพื่อที่ให้พี่น้องได้เห็นว่าท่านไม่ใช่เป็นความปรารถนาธรรมดาธรรมดาแต่เป็นความปรารถนายิ่งใหญ่มากจนกระทั่งท่านบอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไร้ค่าเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ล้ำเลิศในการที่ได้รู้จักพระเยซูพี่น้องครับและโดยเหตุนี้เองข้าพเจ้าได้สละทุกสิ่งและข้าพเจ้าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเศษขยะเป็นหยักเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์พี่น้องครับผมคิดว่านี่เป็นท่าทีของพวกเราท่าทีของอาจารย์เปาโลท่าทีอัครทูตเปาโลท่าทีความปรารถนาที่อยากจะรู้จักพระเยซูมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นและท่านรู้ครับว่าการรู้จักพระเยซูนั้นก็คือต้องสละทุกสิ่งถือว่าทุกสิ่งเหล่านั้นนั้นไร้ประโยชน์ครับเป็นเหมือนหยักเยื่อเป็นเศษขยะเพื่อจะได้พระเยซูพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราต้องการเงินมากกว่าพระเยซูเราต้องการชื่อเสียงมากกว่าพระเยซูเราต้องการอะไรที่เป็นของเราทำให้เรามั่นคงอุ่นใจมากกว่าพระเยซูแต่ตัวซูเปาโลนะครับท่านบอกว่าตัวเองนั้นไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาโดยบทบัญญัติมีแต่ความชอบธรรมที่ได้มาโดยความเชื่อเป็นความชอบธรรมซึ่งได้มาจากพระเจ้าและได้มาโดยความเชื่อตรงนี้นะครับก็คือความเชื่อแต่การรู้จักนั้นเป็นประสบการณ์ครับดังนั้นเองจึงเป็นที่มาของข้อที่10บอกว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระคริสต์และมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชในฤทธิ์อำนาจแห่งการคืนพระชนของพระองค์ และประโยคต่อไปครับขอโปรดฟังดีๆนะครับเป็นประโยคที่เป็นวลีที่สำคัญและสวยงามมากทีเดียวร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์ในการคนทุกข์ของพระองค์ปรารถนาอยากจะเป็นเหมือนพระองค์ในการสิ้นพระชนเพื่อจะได้เป็นขึ้นจากความตายโดยทางใดทางหนึ่งพี่น้องครับความปรารถนาที่ท่านอัครทูตเปาโลอยากจะรู้จักพระเยซูนั้นไม่ใช่รู้เพียงข้อเท็จจริงไม่ใช่รู้ที่หัวสมองแต่มีความซาบซึ้งปรารถนาที่จะมีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจในการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์โดยการมีส่วนร่วมในการทนทุกข์และเป็นเหมือนพระองค์ในการสิ้นพระชนของพระองค์ผู้เชื่อรวมทั้งถึงเราด้วยเราจะต้องมีส่วนในการสิ้นพระชนและการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูและท่านอัครทูตเปาโลกล่าวถึงประสบการณ์จริงครับในชีวิตนี้กับฤทธิ์อำนาจการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูก็คือเขาจะประจักษ์ถึงการทรงพระชนอยู่การช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเวลาที่เขาพบกับความทุกข์ยากลำบากและการทนทุกข์กับพระองค์นั้นถือว่าเป็นเกียรติครับเป็นสง่าราศีเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้ามอบให้กับเขาแม้กระทั่งต้องใช้ชีวิตแลกมาก็ตามพี่น้องครับนี่คือความสวยงามของคำว่าร่วมสามัคคีธรรมในการทนทุกข์กับพระเยซูพี่น้องครับเราคงไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของท่านอัครทูตเปาโลชีวิตเราหากยังไม่มีความปรารถนาที่จะมีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชมีประสบการณ์กับเรื่องราวการเป็นที่หนึ่งความตายนะครับความทุกข์ก็ยังไม่เกิดหรอกครับแต่เมื่อไรที่มีความปรารถนาปุ๊บความทุกข์ก็จะเกิดเพราะว่าพระเจ้าจะส่งความทุกข์เพื่อที่จะเป็นการทดลองทำให้เรานั้นได้พบกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าด้วยนี้นี่เองนะครับถามว่าเป็นความต้องการของเราไหมพี่น้องครับท่านอัครทูตต้องการรู้จักพระเยซูเราต้องการรับฤทธิ์เดชเราต้องการรู้จักพระเยซูแบบนั้นไหมครับพระเจ้าพระเจ้าจะหนุนใจท่านอีกตอนหนึ่งก็คือ1เปโตรบทที่4ข้อ13 1เปโตรบทที่4ข้อ13แต่ว่าท่านหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้นท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากท่านอัครทูตเปาโลคงมองข้ามช็อตครับเมื่อมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้โลกหน้าครับความชื่นชมยินดีก็เยอะแยะมากมายรอเราอยู่เมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้นเราทั้งหลายจะได้ชื่นชมยินดีเราทั้งหลายจะร่วมครอบครองกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคัมภีร์ตอนสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่12ข้อที่9และข้อที่10เป็นการรับรองจากพระเจ้าเป็นพระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับการทนทุกข์โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าครับแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเด็กของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นพอเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าในการประทุษร้ายต่างๆในความยากลำบากในการถูกข่มเหงในความอัดอับจนเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้นพี่น้องครับคริสเตียนนั้นไม่ใช่มีความสุขเมื่อเจ็บปวดนะครับแต่มีความชื่นชมยินดีเมื่อเจ็บปวดครับมีความภูมิใจเมื่อทนทุกข์ภูมิใจในความอ่อนแอของเนื้อหนังของเราเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะปรากฏชัดเจนด้วยความถ่อมใจด้วยความเจ็บปวดด้วยการทนทุกข์จะยิ่งเห็นพระคุณของพระเจ้าและเมื่อการพันธุสลายต่างๆในความยากลำบากเวลาถูกข่มเหงในเวลาอับจน เวลาอ่อนแอด้วยกำลังและฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นจากความตายที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้นพี่น้องครับโปรดจำนะครับว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นอาเมนครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไม่ย่อท้อท้อถอยเราจะยังมีกำลังใจต่อสู้ต่อไปแม้ว่าร่างกายของเราอ่อนแอแม้ว่าเราเกิดความเจ็บปวดแม้ว่าเรายากจนแม้ว่าเราลำบากแม้ว่าเราทุกข์ยากเราจะภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอเหล่านี้เพราะฤทธิ์เดชของพระคริสต์กำลังฉายแสงกำลังเติบโตงอกงามขึ้นในชีวิตของเราอาเมน